Amics, amigues, salutacions ben cordials i molt benvinguts a una nova edició del programa anomenat Jazznàtics. Jazznàtics neix amb una idea, la de servir als afeccionats al jazz, als seus amants del jazz més clàssic, de l'smooth jazz i de totes les varietats que hi hagin hagut ara mateix i per sempre. Aquesta és la nostra edició número 110. Rafael Corbí, al vostre costat, durant aquesta gairebé hora musical, amb gent com Dexter Gordon, de qui avui recordem el seu concert a Montreux amb Junior Mans. Thank you. Aquesta és la música que avui ens acompanyarà durant una estona al principi del nostre programa, de Dexter Gordon, nascut el 27 de febrer del 1923 i mort el 25 d'abril del 1990. Va néixer a Los Angeles, Califòrnia, i va morir a Filadèlfia, a l'estat de Pennsilvània. Aquest intèrpret tenor de saxofó del món del jazz va ser dels primers intèrprets tenors d'adaptar el llenguatge musical del bebop de gent com Charlie Parker, Dizzy Gillespie o Bud Powell a l'instrument. Era un personatge força alt, gairebé 2 metres d'alçada, per això també va ser conegut en el món del jazz, de la música, com Long Tall Dexter, i també com el gegant sofisticat, Sophisticated Giant. Més de 40 anys de carrera artística amb enregistraments, amb actuacions en directe i sobretot amb una música excepcional que avui repassem i recordem amb aquesta actuació del 1970 al Festival de Montreux amb Fruit Bananas. Hem començat, seguim els propers minuts amb aquest Sophisticated Lady. Thank you. tot un bon principi del nostre programa, la música d'aquest gran personatge de Dexter Gordon, que ens acompanyava amb les cançons, amb aquestes peces que interpretara amb aquesta actuació en directe a Montreux, com hem dit, amb la companyia de Junior Mans. El festival del 1970, típicament amb la seva música, com se deien, i amb un excel·lent backup que tenia el pianista Junior Mans, el baixista Martin Rivera i el bateria Oliver Jackson. Peces com la mateixa peça de Dexter Gordon, Fruit Bananas, Get Sophisticated Lady, que escoltàvem, un tema molt exploratiu, el Body and Soul, també el Blue Monk o The Panther. Un compacte que us en recomanem també ben especialment, editat el mes de juliol del 1970, enregistrat en directe el 18 de juny d'aquest 1970. Tancarem aquest repàs a les peces de Dexter Gordon amb aquest Rhythm and Ink. Fantàstic el seu directe. Dexter Gordon ens ha acompanyat en tres peces amb aquesta primera part del nostre espai, de la companyia musical, com no, que ens porta Jazznatics, el programa per als afeccionats al jazz. Dexter Gordon, Rhythm Ninker, aquesta darrera peça. El 2015 es va editar un recopilatori de 8 compactes anomenat Queens of Vocal Jazz, reines del jazz vocal remasteritzat aquest 2015. 8 compactes amb veus tan extraordinàries com Betsy Carnap, Dinah Washington, Shirley Bassey, Peggy Lee, Anita O'Day, o per exemple, i és que ara mateix amb aquest programa en recordarem algunes d'aquestes veus, la de Carmen McRae amb una cançó anomenada The Little Things That Mean So Much. It's the little things that mean so much. Just a smile, a loving word and such. Ordinary things that happen every day. Forget-me-nots in love's bouquet. Like the kisses that your lips invite. Or your whisper when you say goodnight. May you never lose that sentimental touch. It's the little things that mean so much. Good night. May you never lose that sentimental touch. It's the little things that mean so much. May you never lose that sentimental touch. It's the little things that mean so much. Carmen McRae, Carmen Mercedes McRae, nascuda el 1922, ens va deixar el 1994, aquesta compositora, pianista, actriu i cantant de jazz i considerada una de les vocalistes de jazz més influenciadores del segle XX, amb les seves actuacions i els seus enregistraments a països com els Estats Units, Europa, sobretot també al Japó, on va ser molt coneguda la cantant de Harlem. Des d'aquest recopilatori escoltem a Carmen McRae amb I Can't Escape From You. I'm not the type that I seem to be, happy-go-lucky and gay. I'm not content, but I dream to be happy and lucky someday. I'm free as the wandering breeze. I'm free to wander any place I please. And yet I can't escape from you. I'm free as the birds in the trees. I'm even free to sail the seven seas. And yet I can't escape from you. I could ride away and hide away where we were miles apart. But when I got there, I'd find you there, right in my heart. And so you see that I'm really not free. I'm so afraid you might escape from me. And yet I can't escape from you. And yet I can't escape from. Oh, música de Carmen McRae pertanyia amb aquest recopilatori que us deia Queens of Jazz, remasteritzat i editat el 2015 amb un munt, recordeu que són 8 compactes que de ben segur que faran la joia i el gaudi de moltíssima gent que li encanten aquestes veus, també present amb aquest recopilatori. Recordarem aquesta i una altra i en propers programes anirem sentint d'aquestes peces. És la meravellosa Nina Simone. Aquest tema es deia Hey, Buddy Bolden. Buddy Bolden tuning up, blowing horn was his game, born with a silver trumpet in his mouth. He played the horn before he talked. Born on the afterbeat, he patted his foot before he walked. When Buddy Bolden tuned up, you could hear him clean across the river. Across the river, he woke up the working people and kept easy living. Call 'em Buddy Bolden. Call 'em Buddy Bolden. Watch him, he's calling his flock. Buddy Bolden, he's calling his flock now. Here they come, here they come. Come on, Buddy Bolden. La Eunice Kathleen Waymon, coneguda com a Nina Simone, la cantant nascuda a Tryon, a Carolina del Nord, el 33, ens portava moltes interpretacions al llarg dels anys de música clàssica, però també de jazz, com ho hem vist, de blues, de folk, de rhythm and blues, de gospel, de pop, aquesta pianista, arrangista, compositora, cantant i activista important dels drets civils dels americans de color, com qui. Nina Simone, amb una altra de les peces incloses dins aquest recopilatori, amb la cançó anomenada It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Don't mean a thing, you can't swing. Well, it don't mean a thing, all you gotta do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Don't mean a thing, all you gotta do is swing. Don't mean a thing you can't sing. Sing your song all day long, all the time, right on time, every day, every way. Makes no difference, sweetheart. Give that song all you've got. Sing it, sing it. Un programa per al dia d'avui que de moment ens ha costat a Jazznàtics a la música de Dexter Gordon, de Carmen McRae i de Nina Simone. Avui no estem tan contemporanis, sinó que estem recordant el passat del jazz, algun passat esplèndid, per exemple. Ara sí, que fem una aturada, ens relaxem i anem a la música, per exemple, variada. Això sí, de Tierney Sutton, amb el primer moment i la peça I'll Be Around des del seu àlbum Dancing in the Dark, i després també escoltarem una peça de Jeff Hamilton, una d'altra de les bones interpretacions que ens conduïa des del seu àlbum del 2007, el Swing That Music. Era la peça Our Serenades. I'll be around no matter how you treat me now. I'll be around from now on. Your latest love can never last, and when it's past, I'll be around when she's gone. Goodbye again. And if you find a love like mine, now and then drop a line to say feeling fine, and when things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me, and I'll be around when she's gone. Alone. spring rain and candle flames brought fire to your eyes. And when you touched my hand, the whispers turned to sighs. Stars up above, romance turned to love. Suddenly a kiss, that's when I knew dreams were made of this. Sad to say, dreams fade away, and though we had to part, our lovely serenade keeps singing in my heart. Tierney Sutton i després amb Jeff Hamilton, el seu grup, la seva formació, tots els seus grans intèrprets, perquè recordem que és una formació de 9 integrants, en Randy Reinhardt, però també hi havia altra gent fantàstica que els acompanyava dins el món de la música i amb aquest disc que comptaven, com per exemple en Jeff Hamilton mateix, però la Rebecca Kilgore, Brian Shaw, Dan Barrett, Eddie Erickson, Harry Allen, Joel Forbes o Dave Frischberg, entre d'altres. Lee Ritenour and Will Downing, Is This Love? I wanna love and treat you right. doncs, si us sembla, família, tanquem la paradeta amb aquest programa d'avui de Jazznàtics, una nova edició que ha obert les seves portes i que us ha acompanyat durant tots aquests minuts. Espero que el programa d'aquesta setmana hagi estat del vostre grat. Només pretenem portar-vos música perquè disfruteu Jazznàtics, el programa dels afeccionats al jazz, i amb la seva edició número 110 ha arribat al seu final. Ho ha fet amb Lee Ritchie i Gil Will Downing amb Easy Slow, i acabarà de fer-ho amb el Round Silence, el compacte editat el 2009 per Wolfgang Hafner, que ens porta el Wordless. Sense més paraules i molta més música. A reveure.